الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أهل كتاب سراد قتال علتنا بيانيدو أو عيبنو تقریبا دیار لسو پوری چلس داوی نمخ کے بیان شیو اوسو دلتا بیانی چکو ردی کی دائیو لوے گناہ دے چلایا کلونا اموال الناسے دا بکلوی گناہ دے چوئے سدونان سبیل اللہ خلق دا دین ناری منکی او دا بک گناہ دے چیک نزون الزہب والفزتا سروس پین را جمع کی او خرج کی اینا دا اللہ پلار کی دا دیار لسحیح عیوب او دا دی سرا دا قتال وجیو اصل اسباب گرمخ کی ذکر شو چی اتخذو احبارم رہبانم دیخ پل عالمان او پل پیران نولی پخدائی توب سرا نو دی آیات کوئی چی دی اصل نولی دی دا ټول دی دنیا تا چل لکھا پیرانو موریدانو سره رابطه پیدا کړی هغه زمرا لوی تعظیم کوي دا وجداد چې دنیا ته چل جوړ کړی دی خلق مالونه خوري په غلط طریقې باندې زګر هغه اعتماد دی کاری ارس کوي چې عالمان ورته وي او پیران ورته وي هیڅ نشته هیڅ ګنا نشته نو وساري لګیاي بیا خو موږ لا پکې برخه کاوي ښا سود بکی نو تاسو بکی د خپل عالمانو نه چې را خلقې دا سود حرام دی دادا سود غریب ورته وي چې نه دا خو منافذا بس خواه او که خامه خواسته سو شکی کنه او که چکم سود رازی نو آغا مخره مونگ لیر آکوه کنه ساز باگر اخلاسه ای بس رشوتو نو باخلی او دا غیل امان نو بتپوسو نو کیچه دا رشوت خلقوی حرام ده کنه غریب او تسوی یره وای دا د دې خلکو نه مال وال غواړي هرې طریقې چې دا رشوت نه دی دی اسیم چاله سور کوي نه وای ښا او بد چې بدی طریقه باندې ته نخر نه په کومه طریقه وای خپل ښا بزاوی ته لارې آسان کړې سودونه وکي رشوتونه وکي او دیلو په کې برخي کوي دیلو پکی پمیاش کی اوزل خیرات کی ملوستیا وکی نو بس دیم کار کی گی داغیم کی گی دیدی تا چل جوڑ کڑے وخا او پیرانو پکی زان لا لاری جوڑ اکڑے تخلقنا معلومت پا غلط طریقہ وانے سنگ آخلی تعویذونه ولا کوي هغه له خپل ریټ یې خره دا تعویذ ګورې دا ډیر ډیر ګران دی هغه کې ګوره قسمونه جوړ کړی بیزا تعویذ ډیر ګران دی ګورې دا مونږه چې دینو ته دغه دهو دهوت پوینه باندې لیکو او دوت چه ده پیدا کی بل و سر زعفران گڑو او زعفران وی خبره پسونه نگران دی تولا پسو دا خبره بیا اوتا گران اکڑا نکاری بیا پتاویز بانده ارسا اوستو ریٹی اینو خوا لزدارات یار لزدارات شل دارات بیو یو تاویز لکه دا کوم دی جایز دی دا تا څنګه بیا وکړه او څنګه تجارت ته وکړه دا تجارت شته په اسلام کې دا دا ته چې کوي سم تجارت ته دا چې چلل دي کنه لېنو ته لګي دلې لېنو نمبر به نه مخکد اپتین مخکب نمبر اخلی خواه ابی آو پلین کی اولاری او تاویز بدل اکی کارسی پا کیولی کل کاغذ بدل را دا کی سوک لکل کی او سوک رامان جوڑیا کول کی او سوک اپا لبیا پا سرمن کی پٹی او ریرو کار سمکار خانا دا فیکٹری دا فیکٹری در دیر خلق پا کی پا ڈیوٹے بانده دیخوا ادا بل بات ویلی داو پا اسلام کی نشتا داس دی تاویز دیتا ہوئی چداغی نا کاروبار جوڑ شو دمونا باجی کلا او داوی سور وزی راولی یو ځل په دوه دریو کار نه کیږي ښا اوسو ته وی چې راځي نو تش باندې راځي تاسو دې کې وی دوه دې انوم نشتا توبه دې ته دې دوه دې انوم برخاوي ښا ټول چل دې ته جوړ شي نور کد دین کارونه دینو بی پیسو نشتا خوا کما شنگ لبانگوی نو پیسی پی اخلی او کاغتا حالا ختم کیا قرآن وللولی نو پیسی پی اخلی پار سبان دی او قرآن دی طول تباتل ویلی چی دا خود پیسو شینا دی دا خود دین دی دیکھ خوبا تو دا اللہ رضا و ثواب لٹائے جتا پی مالوا وستن ثواب مواب کنشتا دیدک اور پسی دا آیت ذکر کو یا ایو الذین آمنو اے کسانو چتا سو مومنانی ایتا استویم دا حکم دا کافرانو دا پارنو دے بلکه دا مؤمنان د پاره دی الله وی چې مؤمنان په تاسو کې داسې خلق دي تاسو څوک نوې چې دا وچه تکا پیرانیا دي هغه کې به داسې خلق وو چې د خلقو مالونه وې غواړو نه امنو یې ویلې چې مؤمنان ځان خبر کې ځان پوه کې ځان خلاص کې د دې ظالمانو نه تباکیوم ګوري ان كثيرا من الاحبار والرهبان بشکا چډیر د عالمانو او ډیر د پیرانو نا لا یاکلون اموال الناس بالباطل خامخا تدین دې توبه نو باسي لا یاکلون ها لا مراول یاکلون مضارع راوړی دا چغې کې استمرار دی اکار دا بس که دو نده خواه او جاری ده ډېر د پخوان خامخا خوري اموال الناس ډېر مالونه د خلقو اموال زکوي چې پیسې او روپیا په کې اومشته کپړې او جوړې او دا په کې اومشته او دا غسی ساروی او غوان او گڑی بیزی دا با کیومشتی پیران خلقو تاوی کنا وی لنگر چلی گی کم بختو لنگر چلی گی دیکی سواخ لیں سواب دارین حاصل کئے چی سوم دو سکی گی نراؤڑے لنگر لا کدو غنمو بو رئی کدو اڑو بو رئی کدو وڑوٹی می کسو گڑ گڑو ری چرک چرکوڑی راوڑے دا سواب شید راوڑے راوڑے داگا جان گٹا دا خلقو با دا ساری بیزان پس راخ کو کنا چاو کٹے راخ کو چاو سخے راخ کو چاو خر راخ کو او دا چالا وی دا لنگر لگوزو ویدا دا چا لنگر دے ویدا پیر سیب لنگر دے کنو ویدا خستاسو لنگر دے او تاسو اللہ راولین پاگی چلی گی دا پیر سیب دست لنگر دے پاگا چل جوڑ کرے دا چل چالے نور تخوا او تا پوستی نبا قیدا بازی اخیار و خلق و موزر گپ شپو نتا پوستی نکلو چی بابا جی داری کمت لار طریقہ جوڑا کرا دخل قزارش نشوا جزان زان لا ڈوڑے نمو می پا مالا گیڑا باندے او تو پیسو سر لبی کے دا کم طریقہ دا کڑی دخا آیو تاوی ویرا پلار کې کې ناشته نشو چې شو کوم کوله د خلکو ناجیبونه هم کټ کوله یا په بسونو کې دا کار راته ګران دي وی بدل تکې ناشته دا کاروم شروع کنو پاسان راځي دا ډاکوان لیکنه ها خو دا ډاکوان لارو کې ناشته خلکو نه مال وی جیبونه وی ادي هو ته په جمعات کې او په مدرسه کې او په پیرخانه کې ناشتی خواه امالونو ده خلقو نرا ٹولی ده ٹولی غلطی لاری دی خواه کمولانو جوڑی کلیوی خلقو تا نپروجه که بین تا اوی پا دیرشته ما بانده با صورتو نوائی زن تیار راوڑی پا جیب لاسو آخای وی خواه پا دیرشته ما بانده با صورتو نوائی یو دو صورتو نبو آبے ہوئی او چو بین دی که پیسو ادرپو باران باشو پی خوا مقتدیانو براوڑی کنا توبہ اب دی که یو بل سر سما مقابلہ کولا نارنجی کی دازیو کن نارنجی کی چرالو جرو کی کیناستنو یلکا د استاد سوره پیسې وشوي وی شپږشلي روپې وشوي نو ها ایا په کې आवाज وکړه بیر بره خونه کې خواغي اتشلي روپې امام له جمع کړې بره خونه کې دا محلي وي په کې ها وی ها هغه یو مشر دی ته یې له کپاسه یو سلویخ ولا راوڑا چی پورش ولی مونگ داغین پس کم یو اور داغی دی امام اتش شلیو شوی دا مونگ دیش پاک شلیو شوی دو که لیا کلونا موالا علکہ دی رشتبا پکی چارا اصر سائین وی دی ملانو پوری تلیلی وی کنا لیکن اصر سائین صدقه فطر خود غریب حق دے چتا تا معلومی چې ما خام له ور کړس نشته داسې اجازان شته نو دا سر سایاو فطرانه غله ور ککنه د استاد گزاره خو بکیږي ندا دی دا لارې ځان ته جوړ کړې وی لارې ها نو دوالا ذکر کوي قران من الاحبار دیر او کثیرن وی ها سلګ نه دی ګوره دیر ولی قران همیشه وی چې حق پر سلګ دی قلیل وقلیل من عبادی الشکور حق پرس چرته لګ دی دشمار او دا نور چی دی کنا دا ټول حرام خواره یقینا ډیر ظالمانو نا او ډیر د پیرانو نا لا یاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلقو بالباطل په غلط طریقې بالباطل په غلط طریقې چا ځان نه سیدان جوړ کړیو د وچی سیدان هلکه سیدان دلته څه کوي سیدان خود پیغمبر آل تویلی شی دقا اولاد تویلی شنو دل تر آگه اخو با آل تجرت عربو کی مقا کی بای دقا زیونو کی بای آل رسول کن حدیب دلتا پکلو کی اپ پانڈو کی باکسر پغرونو کی باوی دا خونزادہ سیبر آگه دا خواجہ سیبر آگه ادامیان سیبر آگه او دا دیسل راضی داوی چې پسونو نا راو رسی نو دی راضی کن دا دی پاکی پرخا دا کنا او سو کولا منور کئی کنا چی دیر سواب گٹی سو کولا دڑیور کئی کنا در چاوی جسم راو سی ادا دی راضی کال پا کال او دا اوڑی او دا اغزکا تا عشر پاکی نور کئی اگر دا اللہ حق دے اگر پی جننو زکاة عوشر ستوئی خوا او دا پیرانو برخا دا خو پی جنی خوا داوی دا پلانی بابا شکرائی دا دا پلانی بابا چج دے دا پلانی بابا من دے دا اوکے دے تے مقرر کرو بزان بانے او دا باغی لطلبا قیدا چاوالا پکور کین غری جوڑ کریو مونگا طالبانو تا لا پتا نئی مسئلہ خبر نو نیو میاں سیب ڈوڑے کریو آن سید غواس باچانو میں اوکر سودا دے آو چدن نستانی تلارو نو لوی انغرے دے ادا سی پاک ساک پروت تے نمونگا آریان شو چیر دے کہ وچتا لوگے ندے شوی تابی اوست جوڑ کلی نو تاب او سمکو ناویوی مرد دا اگا انغرے ندے تا خوی دیل خلق رازی دله خلق را دي چې بچا واړن کی یا سو پنور پسو پور یاریانی کنا وزیر راضی دین غری نه چا پیر ګرځي خو یا خدای ته دا بګلا جدا طریقہ وا اداسه سو کې بدی مشور کړیو باباو په دې خاص د اولاد لپاره ده شردراو ته وي دا ټول یو ځای کلی نارنج او شردراو ده دا خاص د وړو لپاره ده ولته کې زموږ یو مارګرو په سکول کې استاد سیونو هغه په مسالم کوله دا سرورو ډیر تجربه کارو نوڑی رخو پا کراوالو لو او دا معلوماتی امو کلو چی پا دغی خلقو کی چی دا دی بابان وسی دی او کل وسی دی وی اتل سکور دا سی دی چی اغی کی بلکل ماشوم نشتا نکی نو دا ولا خدای سزا ورکی کنه چې ګوره تاسو خلق راضی د دې لپاره چې تاسو د نیکنه اولاد غواړي تاسو له نظر کوي دا څنګه نیکه دی تاسو دا نا ډیرې په دې طریقه باندې من کړو دی نه دا ټول لارې دې لپاره چې څوک راضی که بابا له راضی کان غری له راضی که پیر له راضی نو تاسو نه راضی کنه تاسو راضی کنه دا طریقې جوړ کړی دی ایمان والاو یقینن دیر ظالمان او پیرانو نام خامخاخوری مالون دا خلقو بالباطلی پا غلط طریقی سرام که رشوت کئی نو غلط تے که سود اخلی نو غلط تے بالباطلی ویسود دونان سبیل اللہ دغی کارتے ہو گورا دیتا ہو گورا یو پلت مالو نخوری او بل پلت تیار کی پریخی دی توبہ یسود دونان سبیر اللہ تیار کی پریخی دی حق خبر خوتا بلکل نکی حق وی دغا دی چی دامنگ دا تسوائیو خوا دامنگ چی تسوائیو کنا دا پیرانو خدمت کوئے دا پیرانو سر محبت ساتے ہو دا دا خدای نازولی دیو د دې په وسیله به جنت ته ځو بس صرف ځان او تقول دې ښا اب قرآن پابند دي دا غواړي او وی وره ترجمه نه کوي غواړي په دې باندې سړی ګناګاری قرآن صرف د الله کتاب دی هغه به پويږي ښا بس دا څه زکه تلاوت کوي انوروی ترجمه مزدکوی دی سر خلق خرابی گی قرآن بی بان کرده دی حقی بی بان کرده دی او بس زن لیلار جوڑی کلی دی گور دمر پابندی کولان که چره یو محلکی با یو مشروعی چه استاذ یرز خدا یوزی علم للیگمه نا اوخ کبلا مدرسه نوا بیا کولی تا لیگا ما نا کولی سرس حق پرستو ده نو پوستاز باوتوی ها دا کارو نکی پیدا مونگ چه کڑه دا مونگ سلا کڑه نام تاسو لنه ده کڑه بس قرآن پیو آیا چه سبق زدکی قرآن زدکی انور کتابونه په موه ایولي هغه پویدو چې دې کتابونه وي او دې خبر شي نو زمونږه ده په بیانې کنا بیا هغه په مونږ باندې شروع کې رضونه وکړي ښا نو ګورسوک به علم ته ومنه پرې هو ده ویننه وختانو له علم نه پکار او دا خوې زمونږه حق دې زمونږه دې مواري ده ښا ویسدون عن سبیل اللہ منی کئی خلق دا اللہ دا دین نا دا یو قسم خلقو پیران او عالمان تا دیو بل سردہ گٹ جوڑو خوا باقی دا کد پیرنا بچه تغلط کارو شو بلی اخو جاہلانی کنا خوا نو دا عالمان برالو پروگرام به جوړ کو چې دا چاویلی چې دا ګناه دا چاویلی چې دا او دا خو بزرګانی دین دي او دی پسې چې څو خبرې کوي یا سکی نو اخرت او دنیا وې تباشي وره خلق به و یاره وخا یا بچا غنښ کولې نو ولی او بل سره په دې وجه باندې ښا احبار او رهبان با قاعده وي دی او بل مدد کوي چې عالمان سو وین بیا او زغ نشي کولې کنه اکل به زمرو اوچت ک چې ګوره مونږ عالمان یو وګوره د دې مرتبه تنشر سه دې ما منګم وی د دین لاسنی وکړی دا تمام کړی ښا نور به هم په حال خروب راوس اوس وزره دریم قسم بیانې د دنیا سرمایدار د دنیا مالدار حریم د دې مرګري وکنه والذین وبلغ کسان یکنزون الذهب والفضة چې جمع کوي سرو سپین مالونه جمع کوي ولا ينفقون فی سبیل الله او نه خرج کوي د الله په لار کې نه زکات نه ور کوي دا معنا وبشرهم بعذاب الیم زیر ور کدی لرا په عذاب دردناک دا کلب ولا عذاب ور کوي یوم یحما علیها فی نار جهنم فورز باندې چې دا سره سپین با واچول شي پور د جهنم کې زینه به ور جوړ شي خان اتو کو ابیا جباهم وجنوبهم وظهورهم دا غلی بشي په دې باندې مخونه د دې ڈڑی ددی او شاگانی پاتی پا کسی شو ٹولی او داغا کنخا دکا مخونا دای او ڈڑا شوا جنوبهم بلا شوا ظهورهم شا شوا سلور وارا طرفونی اولا او داغا لنو دا مطلب شنا چه قرآن ویلو یوم تقلب وجوهم فی النار دیو پور کې اړول راړول شي اړول راړول چوم زېپا کې پاتې نشي نو ځکه دا درې وړ ذکر کړه ها دی بچي وي کور یو سزا قران ذکر کړی و سورې نساء کې یسو یتوقون ما بخلوا بیوم القیامه چا چې مال جمع کړل او زکات یې نه ورکړې ناغینه مار جوړ شي نو د غاړې ته پروتي پر د قیامت سیتوقون ال تعداد ذکر او دل تعداد ذکر کړه زکات ته کې د عوام ذکر چې عوام خلق چی امیان جاهلان چې زکات نور کې ناغی له الله دغه سزا ورکړي او دا عالمان دی کنخا چه دار سن خبر دی نو دیل دا سزا ذکر کرا چه دا دی مخونا و دا دی ڈڑی و دا دی شاگانی با فدقی ور بانی داغلی شی او بویلی شی ها زاما کنستم لینفسکم دا خواغا مال لی چه تاسو جمع کرده و دا خپلو زانون دا پارا نو ننم پکار شو تا خوزین سپیده نو آستی تا خو اللہ تعالی دیده پار نو در کرده چه دا آخرت تا ووسا دا خو تا تویلی چه دنیا کی خرج کا دنیا کی زیت اورا سوا چه آخرت تی بی خیستش حدی جمع کرده و بلتا پاتشن آغنا بلتا پاتشن فزوقو ما کنتم تکنیزون نو سکے آغا چتا سو جمع کړي او خپل ځان لام دا مال لست خپل مال دی اوس تا ته دا وی سزانن ملاوي آیت کې دا مطلب وخا اشکال وبږي چیرې زمال جمع کول ونی خنو کنز وته وې کنه خزانه کول و نیخنو دا خو ډیر خلکو خزانه کړي صحابه او پیغمبرانو نور څومره چې دنیا کې نه کان تیر شي وی کنه نو بیت المال پر وخت کې وکنه بیت المال ستوي خزانه تا جواب دی چې خزانه هر مال جمع کولو تنوی اغیطوی چه زکات تنو باسه نا خزانه شو خر فقهاوی چې د کم مال نه زکات نشي استه نو هغه خزانه دا اگر کده زمکه په مخ پروتې لوخی تا دغه ته چانه دی اچولې زکات نه لري دا خزانه شو او چې زکات ته استلې شي نو یې کاغه د ومه زمکه دلان دی نو هغه ته خزانه نشي ویلې کند وته نشي ویلې خبر اصل کې دا و دبای صحابه و گور دائخ رائی و اجتحاد و ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اگر با پا خلفاو بانده رد کهو پا حضرت عثمان او میری معاویہ دیوان پی گورتا سو معلونہ جمع کهوئے اقران وی چاوا کسان چی جمع کی سراس پین او نی خرج کی دا اللہ پلار کے نزیل و عذاب دردناک ورکولشی دا آیات بیوی او غیط بیوی چه مکوی مجمع کوی مالون مجمع کوی مالون دا آغا وقت کلا نبی علیہ السلام جواندیو صحابہ سرم شک پیدا کولی چه مسئلہ که آیت و این دارچا یقین پیدای چدا خو گور دا قرآن نه ہوئی کنن چه مجمع کوئے مجمع کوئے خرج کئے حضرت عمر تپوسو کو دا نبی علیہ السلام نا چه دی آیات دا مطلب دل کابو ذر غفاری چی ہوئی چه مجمع کوئے نبی علیہ السلام والے جواب ورکہ پا اشارو کے سنگا پتہوی چ زکات فرض دی الله فرض کړی دی او عشر چې لسمه یې صدا د زمکه د آمدن نه الله فرض کړی دی کنه او دغه سي صدقه او خیر خیرات دی لازم کړی دی کنه دغه سي او بل قرض ورکول احسان کول دیل کلی دی کن ناغوی آو بس نور غاگو نکو ولی خبر اخکارشو کنا چه زکات خوبا علا ورکه چه مال پروتی او کال پی واوڑی روشر با علا ورکه چه مال راوڑی کورتا دا پتینا کوری کی دی نو لسما باور کې او دا نه بتا ته پاتې شي کچري په باران باندې شوی او کنه تا په تنظیم کړی نو شلما باور کې دا نو لس بتا ته پاتې شي ا حکم دې کنه ا بیا ته وی چې دا میراث ته وی چې خلکو یې پلانې مرشو زامنو ته میراث وړو مال ته وی کنه نو کمال نه جمع کې دې نو میراث په کم دی او اشاره وکړه دا څه چې په پرېدا دا غرای دا نور د شریعت حکم دا څه نه دی ښه نو مال جمع کول تاسو ګنا او جرم نه دی خو زکات به تنه ورکې سليمان عليه السلام ته الله ویلو چې هاذا چه دا تالی ماس در کری دی کنه خواه هزا عطاونا دا زما بخشش ده ما تالی در کری ده فمنن او امسک استافخه ده فمنن او امسک که با دی خلق بانده احسان که ورکه ولا چه دا چا ضرورتو نی اغا پورا که نومو او که بند ساتی زانلا چه ضرورت براشی جهاد براشی نو امو صحبر دیکھ اس اختیار بس لازم ندی چی بس ٹول خرج کا او زاندغا سے پریدا یا ایواللذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرحبان بیشکا چی دیر دا علمان ناو دیر دا پیرانونا لیا کلونا اموال الناس خام خاخری مالونا دا خلقو بالباطل په غلط طریقې ويسدون عن سبيل الله او بل په خلق من کې د الله د دین حق وتنقي په قران پابندګ دي په توحید پابندګ دي پاک پرستو باندې پابندګ دي او خلق ته وی چې ګور اعلان ورشه ځان زه کې وی داسه څوک مولا راغله غلطه مسالې کوي ګور اعلان ورشه ها او دا ګور زمر مال ګور بل چا سره نشته ها زمر مال داخلق چیازی بگاڑو کسو پسند کی کنا اگوی بیشمار اسونا او بیشمار میخی وارای دا دا دا دا پلار نو تا پاتشیو نا دا دا گا پا دی باطل طریقہ بانده چا دیر لوی پیر سیب دی بگاڑو دی دیر لوی پیر سیب دی کباڑو دی لوی لوی لوی پیر سیب اجور دا ملکو جاہلان دی کنا اگوی بس جنت پا دی که دیکھا نو دمرا حد تاو رسی دا خلقو یواس نشی اغسطے خوا تلکو نشی دی او دا اگر قابلی اولاری او وارای دیو خلق زان لپکے نشی لگولے او اگر اسنو تاو و غوام میخو تاو دیتے لگولے کیو ته بغیږي ها دا اموال الناس بالباطل غلط طریقې په اسلام کې خدا نشته فلذینا وکسان یکنزون الذهب والفضه چری جمع کی سراس بن ولا ينفقون فی سبیل الله او نه خرج کی دا الله په لار کې چې ضرورت ته و جہاد کی ضرورت تے غریبان دی جزان دی تیمانا و مسکنان دی اغیطا ضرورت تے دغسی دا علم مرکزونو کی ضرورت تے خرچی دی صدی نی خرچ کی دا اللہ پلا نو زیر و غردی دا پا عذاب دردناک او دا عذاب بکلی یوم یحما علیا دا پاورت باندی چویلی بکلیشی سر بکلیشی دا زہبا و فضا پا غور دا جہنم کی چه سروٹ کی دی جوڑی شی کنا پتو کوابی آن داغ بار کولیشی پا دی سراجبا و امد دی مخونو تا بلی جو سوک براغی سوال کرے جز غریب ندبا تندی تریو کو دا مخونو بولی زکا داغلیشی و جنوب هم او ڈڑی دو بل پلا ڈڑاوارو لن سوک برا آگے خواب اچھے اگر بولا بلی غانی تر آگے نو دو شاکلن و ظهورو هم دا ٹول بولا دا غلی شو قبولی شی آزاما کنستم لینفوزکم پریشانی مکوائے دا آگا مالی جتا سو جمع کرے و دخپلو زانو نو دپارا نو نم پکار شکنن نو سکے آگا چتا سو جمع کرے ہو نو دی آیت پا حق کی عبداللہ ابن مبارک ویلیو چی ما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رحبانوها دین دی دریو خلقو تبا کردے دی دریو خلقو بادشاہانو یکنزون الزہب والفضتا او و احبار سوء باطل پرس عالمان علماء سوء و احبارها و باطل پرس پیران بس دین همیشہ دے دریو قسم خلق دلاس نتباشوئے دے بس سرمایہ دارونا دے پیرانونا و دے عالمانو ناکارا ملانونا خان او دا آیاتی ہے ہوئے چی دیکی دارا جمع کری دی کنا خان